Olekin D3. Bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wzrosła liczba osób zakażonych w domu pomocy społecznej w Drzewicy pod Opocznem. Nie żyje dwóch mężczyzn. W Gryficach w Zachodniopomorskiem bardzo wysoka grzywna za uporczywe łamanie zasad kwarantanny. Zapisów o leasingu i pracownikach z zagranicy spodziewają się w drugiej tarczy antykryzysowej. Ekonomiści. Do 64 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem w domu pomocy społecznej w Drzewicy w województwie łódzkim. Zmarli dwaj mężczyźni w wieku 78 i 82 lat. Zakażonych jest 37 mieszkańców i 25 pracowników. Starosta z Opoczna zapewnił, że żaden z podopiecznych ośrodka nie pozostanie bez opieki. O dalszych działaniach w tym miejscu zdecyduje powiatowy sztab kryzysowy po konsultacjach z wojewodą. 20 tysięcy złotych grzywny ma zapłacić mieszkaniec powiatu gryfickiego za łamanie zasad kwarantanny. Podczas kilku kontroli nie zastaliśmy go w domu, mówi Anna Gębala z policji w Szczecinie. O każdym takim przypadku policjanci informowali powiatowego inspektora sanitarnego, który podjął decyzję, iż nałoży na tego, no tak naprawdę nieodpowiedzialnego mężczyznę, grzywny w wysokości aż 20 tysięcy złotych. Pan, jeżeli otrzyma tą decyzję, a zostanie ona niezwłocznie mu doręczona przez policjantów, powinien zapłacić tą grzywnę w terminie 7 dni. Ponad 25 tysięcy policjantów, strażników miejskich i żołnierzy w ten weekend w całym kraju pilnuje przestrzegania zasad sanitarnych. Kancelaria premiera zaapelowała o pomoc w rozpowszechnianiu plakatów z zaleceniami dotyczącymi walki z epidemią. Urzędnicy proszą, by powielać plakaty udostępnione na stronie internetowej rządu. 11 plansz zawiera zalecenia związane m.in. z powrotem z zagranicy, podejrzeniem koronawirusa, kwarantanną i wychodzeniem z domu. Zmiany w tarczy antykryzysowej ma w tym tygodniu zaproponować rząd. W dotychczasowych przepisach bardzo ważne były kwestie dotyczące rozliczania z ZUS-em, podatków i tzw. postojowego, powiedział w Polskim Radiu Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Ekonomista dodał, że teraz będzie warto dodać zapisy dotyczące leasingu i pracowników z zagranicy. Bardzo dobre rozwiązanie w moim przekonaniu, powinno być bardzo rozszerzone. To jest przejęcie leasingu przez Agencję Rozwoju Przemysłu. I bardzo ważny aspekt bardzo szybkiego przedłużenia możliwości funkcjonowania pracowników, którzy są z zagranicy i funkcjonują w naszej gospodarce. To przedsiębiorcy natychmiast powiedzieli, że jest to rozwiązanie szybkie, sprawne i tak powinno być. Informacje na temat tarczy antykryzysowej można znaleźć na stronie gov.pl tarcza antykryzysowa oraz na portalu polskieradio24.pl. Zbiórkę pieniędzy na respirator dla chorych na koronawirusa prowadzi Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach. Organizator akcji, ksiądz Grzegorz Polok, mówił w Polskim Radiu 24, że wpadł na taki pomysł, ponieważ Szpital Bonifratrów sąsiaduje z Uniwersytetem Ekonomicznym, na którym pracuje. Zbiórka pod hasłem Respirator dla Aniołów Stróżów jest prowadzona na portalu zrzutka.pl i na Facebooku. Oprócz zrzutki.pl jest na Facebooku specjalnie zrobiony właśnie strona, ten respirator dla aniołów stróżów. Tam są najnowsze informacje, tam jest kto się włączył. Oczywiście różne media też nam pomagają, ale liczymy też na tych, którzy mają trochę więcej w portfolio, a chcieliby się podzielić, żeby wesprzeć i na respirator, ale studentów, którzy dają te 5, 10, a czasami nawet złotówkę, żeby razem ufundować ten respirator. Organizatorzy zbiórki chcą kupić respirator wysokiej jakości, który będzie służył szpitalowi także po ustąpieniu epidemii. Koszt urządzenia to 140 tysięcy złotych. Perły radiowego teatru, a także najnowsze słuchowiska na wszystkich antenach. W ten sposób Polskie Radio włącza się w akcję Zostań w domu. Na czas społecznej kwarantanny wszystkie programy zmieniły ramówkę i zapraszają słuchaczy do Teatru Wyobraźni. Radiowa Trójka przypomni słuchowisko nagrodzone na festiwalu Dwa Teatry Mojżesz Remix. To nie tylko opowieść o Mojżeszu, ale także o kulisach pracy przy słuchowisku. Wyjaśnia reżyser Tomasz Mann. Interweniuje i każe Mojżeszowi, którego gra Andrzej Chyra, czasami powtórzyć albo lepiej zagrać. A w programie pierwszym premiera słuchowiska Hiob, czyli radiowej realizacji młodzieńczego dramatu poetyckiego Karola Wojtyły. To kolejne słuchowisko na podstawie tekstów Jana Pawła II, które w tym roku przygotował Teatr Polskiego Radia. Mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Postanowiliśmy sprawić, by nasi słuchacze zapoznali się z tą twórczością. A Radiowa Dwójka wyemituje Wesele raz jeszcze na podstawie prozy Marka Nowakowskiego. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Byłam na kilku koncertach Asafa Avidana, który rozpoczął tę drugą godzinę naszego spotkania, ale ten najbardziej magiczny, najbardziej klimatyczny to w tym najlepszym studiu pod słońcem, studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. 1 kwietnia w nietypowych okolicznościach Trójka obchodziła 58. urodziny i no właśnie do patronki naszego studia kierują się teraz moje myśli i od 1 kwietnia kierujemy myśli, bo to był pomysł Janusza de Blesema, żeby razem z Agatą Passent powspominać, poopowiadać o piosenkach Agnieszki Osieckiej, niekoniecznie tych najbardziej znanych. I właśnie jedna z tych dzisiaj przed Państwem. Piosenki mojej mamy. A tą mamą jest Agnieszka Osiecka, a tą podstarzałą już córeczką, która będzie opowiadać o tych piosenkach, jest Agata Passent. Postanowiłam po prostu odkurzyć piosenkę Szperando. Mam nadzieję, że redaktor de Blesen przedstawi ją bardzo późno wieczorem, bo piosenka jest tak smutna, że nie wiem, czy jest jakaś smutniejsza piosenka Agnieszki Osieckiej. Śpiewa ją dla kontrastu strasznie młodziutka osoba, Małgosia Kudlik, która przygotowała ten utwór do takiego konkursu wokalnego Pamiętajmy o Osieckiej. I czasami niedobrze wypadają tak trudne piosenki o przemijaniu, o beznadziei, o biedzie w wykonaniu bardzo młodych osób. Ale jestem bardzo mile zaskoczona, to za mało powiedziane, tym wyrazem tutaj Małgosi Kudlik w tym utworze. I w zasadzie przywróciła go mnie, bo ta piosenka była już za ciężka, żebym ja sama mogła jej słuchać. Było ich dwoje, stary mężczyzna i kobieta. Mieszkali we wrakach wiślanych statków. Szperali po śmietnikach. Ludzie nazywali ich Romeo i Julia albo Szperando. Szperando, Szperando, w naszym domu nie ma drzwi. Szperando, Szperando, budzi nas powolny świt. Szperando, Szperando, czy to nie rindo? Esperando, okłando, okłando, zabłyśnie szczęście mi. Daj ręce obie, niech głupi ludzie myślą sobie, że my już w grobie, a my tu śpimy obok was. Wiślane statki po rzece płyną jak opłatki, to nasze chatki, syreną każdy wita nas. Szperando, Szperando, w naszym domu nie ma drzwi. Szperando, Szperando, budzi nas powolny świt. Szperando, Szperando, czy to nie rindo? Esperando, okłando, okłando, zabłyśnie szczęście mi. Powódce dużej, tak jak anioły dwa na chmurze, w cudne podróże ruszamy wciąż od tylu lat. Już coraz bliżej są szklane góry i Paryże, a chmury chyże w welonach ciepła tulą świat. Szperando, Szperando, w naszym domu nie ma drzwi. Szperando. Szperando, szperando, budzi nas powolny świt. Szperando, szperando, czy to nie rindo, esperando, o quando zabłyśnie szczęście mi. Niebiesko ocy świecimy niby gwiazdy w nocy i bez pomocy idziemy tam, gdzie mamy iść. Wy nic nie wiecie, a my powiemy wam w sekrecie, że na tym świecie szperando umie wolnym być. A to Małgosia Kudlik. No właśnie, gospodyni finałowych koncertów, pamiętajmy o Osieckiej. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a my zamyśliliśmy się tuż po 13 w niedzielne popołudnie razem z Agnieszką Osiecką, Agatą Passent i Januszem Deblesemem. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zostań w domu z Trójką. 18 minut po 13 w kolejną niedzielę już powracamy do wspomnień ze spotkania z Katarzyną Figurą w Szklarskiej Porębie na skwerze radiowej Trójki podczas trwania festiwalu Trójka Górą. To spotkanie poprowadził Ryszard Jaźwiński. Bardzo dopisała publiczność, a aktorka opowiedziała wtedy między innymi o swojej współpracy z Andrzejem Wajdą i Romanem Polańskim. Taka przygoda niesamowita, która wydarzyła się przed laty, bo wspomniałeś o Romanie Polańskim. No tylko przypomnę, bo z Romanem Polańskim Katarzyna grała, na pewno Państwo pamiętają, Andrzeja Wajdy w Zemście, tak. A później Roman Polański zaprosił Katarzynę do pianisty. Nie wiem, co było pierwsze, myślisz? Chyba nie. Mnie się wydaje, to nie było tak, że właśnie się poznaliście lepiej na planie Zemsty? Nie, wiesz. Bo to mniej więcej w tym samym czasie. Tak, w tym samym czasie, ale historia jednak była, teraz sobie przypomniałam, najpierw był pianista Romana Polańskiego. Ja Romana poznałam w ogóle w 91 roku w Cannes i później muszę powiedzieć, że też przez te całe lata od 91 roku utrzymywaliśmy znajomość i cały czas liczyłam, że rzeczywiście wystąpię u niego w filmie i dopiero kiedy Roman właśnie przygotowywał film Pianista, zresztą nakręcił go w Warszawie, wtedy się z nim skontaktowałam i mówię, słuchaj Roman, no w tej chwili to już jest taka sytuacja, jeszcze kręcisz film w Polsce, to ja już muszę być w tym filmie. A on wtedy z takim, rozmawialiśmy przez telefon, ale czułam tam taki troszeczkę złośliwy uśmiech i mówi, no ale wiesz co, jedyną rolą, tak jak myślę teraz, no mówi dobrze, ale jedyną rolą, jaką możesz zagrać, to tylko ta postać i powierzył mi rolę, no epizodyczną, ale ona, ten epizod jest bardzo znaczący, powierzył mi rolę takiej antysemitki. Sąsiadki, tak. Sąsiadki. Szpilman się ukrywa w pewnym momencie w mieszkaniu, prawda? A później z kolei, kiedy Andrzej Wajda przygotowywał film Zemsta, tuż po, jak już nakręciliśmy Pianistę, ja miałam też kilka zdjęć próbnych. To wcale nie było takie oczywiste, że zagrałam u Andrzeja Wajdy, którego też znałam od lat. Właściwie Andrzej Wajda przychodził jeszcze na egzaminy w szkole teatralnej. Oglądał mnie. No z tego, co pamiętam, to zdaje się, że wielką chrapkę na tą rolę miała znowu po panu Tadeuszu Grażyna Szapołowska. No tak, ale myślę, że też wiele innych aktorów startowało. Tak. I to wcale nie było oczywiste, bo miałam 3 etapy zdjęć próbnych, zresztą z różnymi aktorami w roli Wacława. Ostatecznie zagrał to Rafał Królikowski, a Polański grał Papkina. I wiem, że ostatecznie to Roman Polański podpowiedział Andrzejowi Wajdzie. Mówi, tak, figura jest odpowiednią pod stoliną. No chciał z tobą grać. I chciał chyba ze mną grać, także mam to na ekranie uwiecznione, jak Roman Polański całuje moją rękę. Zresztą dodajmy, że może nie tak często, ale jednak od czasu do czasu i w bardzo znaczący sposób Roman Polański świetnie występował właśnie w rolach aktorskich. Absolutnie. Z Gerardem Depardieu, prawda, Czesna Formalność, fantastyczny. Zemsta, no tak. Ale on się parę razy pojawił w filmach. Tak, jest świetnym aktorem. Tak. Ale chcę wrócić do tego epizodu właśnie. W końcu dostałam tę rolę, bardzo się cieszyłam. I ten epizod, ta scena miała być nakręcona tuż na początku filmu, ale tak się nie złożyło. Cały czas ona spadała w naszym języku, bo były ważniejsze sceny nakręcenia i tak naprawdę była kręcona 3 miesiące później. Film był prawie nakręcony, a ja przez te 3 miesiące rzeczywiście przygotowywałam się do zagrania tego potwora, tej koszmarnej postaci. I ja się po prostu zaczęłam nią stawać. Raz pamiętam, że złapałam swoje odbicie w lustrze w domu. Gdzieś cały czas sobie przepowiadałam te kilka tych zdań, które miałam wypowiedzieć, okropnych. Po angielsku był oczywiście film kręcony, więc catch the Jew, he's a Jew, show me your identity card. I tego dnia, kiedy kręciliśmy, w końcu po 3 miesiącach, przyjechałam na plan i zorientowałam się, wszyscy już byli bardzo zmęczeni w ogóle całym tym procesem powstawania filmu i widziałam, że ta scena jest ustawiona tak bardzo... Ojej, strasznie jest ciepło jest tutaj. A ja mam tutaj sweterek i nie mam nic pod spodem. No zaraz się rozbierzemy. No i będzie skandal, tak. Ale kontrolowany. Nie, już nie w moim wieku, obiecuję. Słuchajcie, ale nie można zmienić troszeczkę ogrzewania. Może poprosimy o troszkę przykręcenie. Dobrze. W każdym razie, słuchajcie, pojawiam się na planie i widzę, że no, pracuję ponad 30 lat w filmie i widzę z ustawień kamery, że po prostu naprawdę, raz, że gram epizod, ale to będzie absolutny epizod, że będzie widać kawałek mojego ucha, że to może zagrać każda inna aktorka i że po prostu jej się spieszą, prawda? Żeby nakręcić tę scenę. Więc wtedy zebrałam całą odwagę i mówię, Roman, słuchaj, ja się przygotowywałam do tej roli, żeby zagrać u ciebie w filmie. To jest moje marzenie od lat. I do tej roli przygotowywałam się od kilku miesięcy. Mówię, to pozwól chociaż pokazać, jak ja sobie to wyobraziłam, jak ja sobie to wymyśliłam. No, on mówi, no dobrze. I tam zebrałam tą całą, jak gdyby wpuściłam w siebie... Taką wściekłość wręcz. Całą postać, którą wyhodowałam, tego potwora, którego wyhodowałam przez te kilka miesięcy. Powiedziano akcja, czyli zaczynamy to ujęcie. Ja zaczęłam się tak bardzo powoli z tym całym napięciem, z tym całym ciężarem tej postaci wysuwać zza tego murku. No i oczywiście zagraliśmy tę scenę. Ona była okrutna, tak straszna, że Adrian Brody, który grał Spielmana, on był przerażony. Szczerze mówiąc, później Roman mi powiedział, że był przekonany, że Roman wziął jakiegoś autentyka, że to nawet nie aktorka, to było tak silne. Bał się mnie, autentycznie się mnie bał. Oczywiście Roman z Pawłem Edelmanem, operatorem, natychmiast przestawili kamerę. Oczywiście to zaskutkowało, że mam takie duże zbliżenia na ekranie. A Roman mi jeszcze powiedział, mówi tak, słuchaj, ale jak krzyczysz te słowa, to tak, żeby cię słyszeli na końcu, na drugim końcu Warszawy. Albo nie, jeszcze lepiej, mają cię słyszeć w górach, mają cię słyszeć nad morzem, po prostu. No ja rzeczywiście, słuchajcie, wyprułam sobie flaki, po prostu. To wszystko było tak silne i naprawdę kosztowało mnie, bo później zakończyliśmy tę scenę i po prostu się rozchorowałam fizycznie. To było tak fizjologiczne, że po prostu wymiotowałam i tak dalej. No oczywiście później był pełen zachwyt, potem po premierze filmu spotkałam Mike'a Lee, wybitnego reżysera angielskiego. On powiedział, to ty zagrałaś tę postać, że to było po prostu coś niesamowitego. Podziękował mi za epizod w filmie Romana Polańskiego, mi podziękował. Ale tak pracuję po prostu nad rolami, czy to teatralnymi. Rzeczywiście one mnie całkowicie pochłaniają. Mam nadzieję, że nigdy ta ciekawość, nie wiem, świata, drugiego człowieka, tego, co w naturze ludzkiej może się zadziać, prawda, że to mnie nigdy nie opuści. Bo to jest autentyczna pasja. Traktuję mój zawód jako autentyczną pasję. Było gorąco. Ryszard Jaźwiński to spotkanie poprowadził i mnóstwo fascynujących opowieści Katarzyny Figury. I'm

pomyślał, że tyle liryzmu kryje się w Arturze Andrusie. To razem z Atom String Quartet z płyty Sokratesa 18 od Yokohamy do Fujisawy 28 minut pozostało do 14. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I pora na kolejną płytę w 60 sekund. Agnieszka Szydłowska. To prawdziwa bomba, a kto tej płyty nie pokocha, ten trąba. Nawet mnie nie było na świecie, kiedy Andrzej Dąbrowski wydał album Do zakochania jeden krok. A potem zmarnowałam bardzo wiele lat, nie znając tej boskiej płyty, nie znając jej w całości. Nie idźcie tą drogą. Do zakochania jeden krok, jeden jedyny krok, nic więcej, tylko ty. Co ty, co ty, co tydzień pan ma, a początek pocałunek, choćby dla sprawdzenia. Najlepszy wokalista i perkusista wśród rajdowców, jednocześnie najlepszy rajdowiec wśród muzyków i płyta, która pulsuje aranżacjami, rozczula interpretacją i pieści mózg tekstami. Otwieramy bardzo szeroko okno i tańczymy. I czekamy na obiecywaną od lat biografię Andrzeja Dąbrowskiego. Już Państwa widzę tańczących przy otwartych szeroko oknach. Na to wezwanie Agnieszki Szydłowskiej ja zamierzam to uczynić za po 15. Ja teraz nie mogę zrobić nic innego, tylko sięgnąć po jeszcze starszą niż płyta Do zakochania jeden krok piosenkę Andrzeja Dąbrowskiego, kiedy debiutował jako wokalista. Tekst Agnieszki Osieckiej, a muzyka Jana Ptaszyna-Wrólewskiego śpiewa Andrzej Dąbrowski. Do rana, a pogoda rozśpiewana, zielono mi i spokojnie zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popiela te pełen mdły. A w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowy, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście zły. Thank you.

Gdybym przed tą parą piosenek ze wspólnym mianownikiem ogłosiła jakiś konkurs, to teraz komisja specjalna musiałaby ogłosić, że wspólnym mianownikiem tych piosenek było słowo summer, czyli lato. Ale nie ogłaszałam konkursu, ale przy okazji powiem Państwu, że ta pierwsza piosenka, czyli Summer Girl zespół Haim, to zapowiedź nowego albumu Sióstr, a znowu otwiera nam się ścieżka filmowa tutaj, bo od lat teledyski dla zespołu Haim przygotowuje Paul Thomas Anderson, znakomity reżyser, więc może to jest też dobra okazja teraz w tych dniach, żeby wrócić do jego filmów. Nić Widmo, Magnolia albo Mistrz. Kwadrans pozostał do 14. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Zostań w domu z Trójką. Była rekomendacja filmowa, teraz pora na książkową. Jan Niebutek. Wszystkich nas nurtuje w tych dniach pytanie, co czytać, ale czasami równie istotne jest to, skąd brać książki, gdzie je kupować, zwłaszcza teraz, w trakcie pandemii, która, jak wiemy, na jednych wpływa bezpośrednio, na innych zaś pośrednio. I tu mam na myśli na przykład kameralne, małe, lokalne księgarnie. A zatem wspieraj lokalny biznes w wydaniu księgarskim. Przy dyktafonie, wyjątkowo nie w domu, jest nasza dzisiejsza rozmówczyni. Dzień dobry, Ania Karczewska, książki kupuję kameralnie. prosto spod poczty, gdzie czekam na odbiór przesyłki z księgarni kameralnej. Prosiłeś mnie, Janku, żebym opowiedziała o tym, w jakiej sytuacji znalazły się księgarnie kameralne w czasach pandemii koronawirusa. No, tak jak wszystkie inne biznesy rodzinne, nie oparte na online, znalazły się w sytuacji bardzo słabej. Tym bardziej, że są to księgarnie, które w czasach prosperity nie radzą sobie dobrze i nie notują dużych sprzedaży i wielu klientów. Natomiast no, księgarze kameralni są takim ludkiem, który bardzo trudno jest zniechęcić do działania. Bardzo szybko, bo już po tygodniu od ogłoszenia pierwszych obostrzeń przez rząd, księgarze zaczęli rozmawiać ze sobą na naszej grupie wewnętrznej, takiej zamkniętej, którą prowadzimy. No i ustaliliśmy, że mimo wszystko nie można się poddać i można po prostu zamknąć księgarni i poczekać, aż to się skończy, bo może to potrwać długo. No jak widać, trochę mieliśmy racji. Więc wielu księgarzy postawiło na działania nietypowe, które u nich zazwyczaj nie wchodzą w rachubę, czyli sprzedają książki przez internet albo książki na telefon. Jest ogólnopolska akcja, która nazywa się Książka na telefon, która polega na tym, że do księgarni kameralnej, dowoli wybranej z całego kraju, która jest na liście na stronie akcji Książki na telefon, można napisać, można zadzwonić i poprosić o wysłanie książki. Księgarki na przykład z Brzegu Dolnego są w stanie pokazać wam przez internet swoje półki, żebyście mogli wybrać książkę dla siebie. Księgarnia Kawka jest półka toruńska, robi przepiękne, kolorowe wystawy, z których można sobie wybierać, które potem oczywiście wrzuca do sieci, z których można sobie wybierać książki. Księgarze również online doradzają, co można kupić. Cały czas żyje akcja Zostań w domu, tutaj książki, w ramach której księgarze nagrywają takie krótkie filmiki dla rodziców, co czytać dzieciom w czasach izolacji, jakie książki pomagają, jakie książki wyjaśniają. Na pewno bardzo warto w tych ciężkich czasach wspierać księgarnie kameralne. Duże salony sprzedaży książek są pozamykane, księgarnie kameralne cały czas działają, wykorzystajmy to. Czytajmy w czasach pandemii książki, pracujemy z domu, pracujemy na komputerach, potem spędzamy czas wolny też przy komputerach. Dzieci się uczą przez komputer, więc te książki zyskują naprawdę ogromne znaczenie. Dajmy odpocząć swoim mózgom i swoim oczom. A zatem wspierajmy lokalne księgarnie, przyłączamy się oczywiście do tego, co mówi Anna Karczewska. A ja dziś polecam Państwa uwadze powieść pełną egzystencjalnych pytań, bardzo też ironiczną. Marny, taki nosi tytuł, to portret artysty, pisarza w czasach nie młodości już, a raczej mierzącego się z kondycją tak zwanego wieku średniego. Artur Marny w oryginale powieści autorstwa Andrew Shona Greera nazywa się Arthur Less. Polski przekład jest dziełem Doroty Konowrockiej-Sawy. Artur właśnie zbliża się do 50. urodzin, jest średnio utytułowanym autorem, średnio także rozpoznawalnym. Osiągnął w życiu relatywnie sporo, chociaż też owo sporo mieści się w średniej. Ani nie jest to jakaś wielka porażka, którą naszego bohatera wpycha gdzieś do kolejki po zasiłek i czyni przezroczystym, ani nie jest to też spektakularny sukces. Zaproszą go na spotkanie autorskie, ale nie jest powiedziane, że pojawi się tam tłum czytelników. Taki oto bohater, jakich kocha amerykańskie kino niezależne na przykład, bo są zwykli, bo nie są herosami z innej gliny niż cała reszta. Artur wspomina tu zatem swoje związki, ten jeden najważniejszy zwłaszcza z pewnym słynnym poetą, kolejne to jak się rodziły i jak się rozpadały, wyrusza też w literackie tournée, bo chce trochę uciec przed zaproszeniem na ślub. Żyje życiem pisarza zapraszanego na festiwale, gościnne wykłady, odczyty, jedzie na postkolonialną nieco w charakterze wycieczkę na Saharę, gdzie jako jeden z bogatych, białych, czytaj uprzywilejowanych mieszkańców Zachodu będzie toczyć dysputy o życiu ze swoimi rówieśnikami, jak z czarodziejskiej góry niemalże, i gdzie spotka go jego 50. rocznica urodzin, której bardzo się obawia. Marny jest jakby pozbawiony złudzeń, trochę obok wydarzeń we własnym życiu, tak jakby dał się nieść fali. Ale kiedy już przejdzie nam przez myśl, że to zapis jakiejś wewnętrznej pustki, jeden wielki stan depresyjny, i tu zostawiam wielokropek. W każdym razie zakończenie tej opowieści jest chyba jednym z najpiękniejszych, z jakimi spotkałem się kiedykolwiek. Andrew Shon Greer otrzymał za tę powieść nagrodę Pulitzera. Nie upuszczał też bardzo długo listy bestsellerów New York Timesa. Od początku do końca wrażenie obcowania z wybitną literaturą. Marny, Andrew Shon Greer. Polecam. Polecał Jan Niebudek, specjalista od wielokropków. Przypominam także o akcji Książka na telefon, listę księgarni kameralnych, w których Państwo mogą zamówić książki przez telefon. Znaleźć można w mediach społecznościowych, ale oczywiście proszę sprawdzać także strony internetowe swojej ulubionej księgarni, a do 14 towarzyszyć Państwu będzie Jonsi.